और मुझे अपने बाद अपने करामत वालों का डर है, और मेरी औरत मांझ है, तो मुझे अपने पास से कोई ऐसा दे डाल जो मेरा काम उठा ले।